حشر رسوائی ہو، یہی جگتا ہی ہو، جگتا ہو دل ہو یاد کبھی نزدیک آ رہا تو بلائیے فارم بھرے جا رہے ہیں، خوش نصیب خوشی خوشی اپنے حج کے فارم بھرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی اپنے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے اور انشاءاللہ عز و جل مدینے کا غم، مدینے کا درد، حاضری مدینہ بھی مانگ لیجئے انشاءاللہ عزوجل۔ ہم بھی انشاءاللہ چل مدینہ کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اب بلا لیجئے نا مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، جیے نا مدینہ میرے آقا۔ کو آقا مدینے بلا لو حضر کی گاو سے آدم کا صدقہ لو میرے آقا سے آدم کا صدقہ اپنا بنا سے یا نبی، ہاں

بیٹے

قافلہ مسافر کر رہے ہیں. میں 2009 میں اعتکاف کرا تھا میں نے جب سے, پھر اس کے بعد میں 63 دن کی قرآن میں تھا. پھر میں یہ ایسے سوزاندار ہے شاہ سمانا جب آخری وقت نرے نگے تہی ماں کا

چلے گا

دل مدینے کے دو بج گئے ہیں, رات تھوڑی سی رہ گئی ہے, اب وہ دوسرا کھڑا کرنا پڑے گا آپ کے لیے, تو یاد دلاتا رہے کہ جلدی نکلنا, اب ایک ایک لپٹ رہا ہے اور ماتھا چوم رہا ہے, میں کیا کروں اب, بس فٹافٹ نمٹانے والی بات ہے. محمود آگے چھ ناچے تو جلدی جلدی بولو کچھ مت یار, ویسے بھی مائک چل رہا ہوتا ہے بہت سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے, جو لکھ بولنا لکھ کے دے دیا کرو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور فٹافٹ چلتے رہیے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. بیمار نہیں Oh. Oh, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے غوث پیا جیلانی او محبوب سبحانی شہباز لاما جانی او قندیل نورانی سردار اولیاء ہیں میرے غوث پیا جیلانی. میرے جد کی یہ بارویں غوث اعظم ملی یہ تجھے گیارویں غوث اعظم کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکر سب کی کھانے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھا رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھا کیوں سوتے ہیں کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں بار لکھے حبیب کو مددگار جس کے نہیں غوث اعظم سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی او محبوب سبحانی شہباز لاما گانی او قندیل نورانی سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی. الٰہی تیرا کلمہ پاک مجھ کو سکھائے دم واپسی غوث اعظم بسوئے جمیل نگاہ عنایت بسوئے جمیل نگاہ میرا ہو فقیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی میں آج لب پر سوا ہے Yeah. سے سوا Yes, yes, yes. ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بخش مجھ کو ہاتھ ہے میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے اسحاق ابو یوسف کروں دم بدم میں سدا مدینہ کروں دم بدم میں سدا مدینہ کروں دم بدم سنا مدینہ لگا رہے دل سنا مدینہ لگا رہے دل میرا لگا رہے دل مدینہ کروں دم بدم میں کروں دم بدم میں مدینہ کروں دم بدم خدا کی قسم پیاری جنت خدا کی قسم Thank you.